Before we begin with Nehemiah, voor we beginnen met Nehemia, like to say two things to you. Wil ik twee dingen tegen jullie zeggen. Some of you have asked, what are the title of these messages? Sommigen van jullie hebben gevraagd, wat zijn nou de titels van deze boodschappen? I'm not good with titles. Ik ben niet zo goed met titels. But I don't feel bad. I used to feel bad that I couldn't come up with good titles. In het verleden voelde ik me daar slecht over dat ik niet een goede titel kon geven bij mijn boodschap. But something cured me of those bad feelings. Maar iets heeft mij genezen van die slechte gevoelens. I went to an art museum. Ik ging naar een museum van kunst. Saw some of the greatest paintings ever. Ik zag sommige van de grootste schilderijen die ooit zijn gemaakt. Rembrandt. Have you noticed great artists what they call their paintings? Heb je wel eens opgelet hoe grote artiesten hun schilderij noemen? My wife dragged me to the Rijk Museum this week. Mijn vrouw bracht mij deze week naar het juiste museum. Saw a painting with the greatest title. Dus een schilderij met de meest indrukwekkende titel. Two women in grass. Twee vrouwen in het gras. If that can make it into the museum, als my titles are okay. Als dat in het museum kan komen, dan zijn mijn titels wel in orde. Second point. Tweede punt. Where's Ron? Waar is Ron? If you don't like what I'm going to say right now, you blame Ron. Als je niet leuk vindt wat ik nu ga vertellen, heeft hij de schuld. No, I appreciate him because he pointed out something. Ik waardeer hem omdat hij iets heeft aangewezen. He said in the Dutch translations. Hij zei in de Nederlandse vertalingen. That instead of virgins, it was bridesmaids. In plaats van maagd was het bruidsmeisjes. Some translations. Let me tell you why that is not the proper translation. Dus in sommige vertalingen staat er niet 10 maagden en BG wel trouwens, maar staat er bruidsmeisjes. Remember the word that is used there is virgin. Denk eraan het woord wat daar staat in het Grieks en in het Hebreeuws is maagd. Now in the Greek language there's only one word for virgin. Nou in de Griekse taal is er maar één woord voor maagd. And the implication is one that has been proven to be a virgin. En de implicatie van het Griekse woord is iemand van wie bewezen is dat ze maagd is. Not just a young woman who may or may not be. Niet gewoon een jong meisje wat wel of niet nog maagd is. One that we assume probably is. Iemand van wie we misschien wel aannemen dat ze nog maagd is. She is proven to be a virgin. Maar dat het bewezen is dat ze inderdaad een maagd is. Now, how was this done? Hoe ging dat te werk? We're to be very specific here. We moeten hier heel specifiek zijn. But look if you would in your Bibles to Deuteronomy chapter 22. Maar kijk naar Deuteronomium hoofdstuk 22 in uw Bijbel. Now, as I said, a virgin in the Bible. Zoals ik zei, een maagd in de Bijbel. Was proven to be a virgin. Er werd van bewezen of ze wel of niet nog maagd was. I'm not going to go through the entire procedure. Ik ga niet door de hele procedure heen die er gegeven wordt. But it was very thorough. Maar het was heel degelijk. If you look around verse 13 of Deuteronomy 22. Als je kijkt naar vers 13 van Deuteronomium 22. You will find that a man that brings a bad name upon his bride. Dan zie je dat een man die een slechte naam brengt over zijn bruid. He says, I took her to be my bride. Hij zegt, ik heb haar gehuwd als mijn bruid. And I did not find her acceptable. Maar ik heb niet gevonden dat zij acceptabel was. That is, she was not a virgin. Dat betekent, ze was geen maagd meer. So, what is done? Wat wordt er dan gedaan? In this case, she would be seen as an adulterous woman. In dit geval wordt ze dus gezien als een overspelige vrouw. She could be put to death. En daar kon ze voor gestenigd worden. Judgment must be administered. Want het oordeel moet toegepast worden. Look if you would to verse 15. Kijk naar vers 15. There we find the elders are mentioned. Daar worden de ouders genoemd van het meisje. That is, they go to the gate of the city. En dat vindt plaats bij de poort van de stad. Where judgment was determined. Waar het oordeel uitgesproken wordt. Look at verse 15. Kijk naar vers 15. And the father of the young woman. En de vader van het meisje. And the mother. En de moeder. Will take. Zullen nemen. Take what? Wat zullen ze nemen? We have to wait. We moeten wachten. They shall bring forth. Zij zullen naar voren brengen. Betulehat Naara. Betulehat Naara. Now, what does that mean? Wat betekent dat? It's from the same word for virgin. Dat is hetzelfde woord voor maagd. But it's in the plural. Maar in meervoud. Everyone agrees. Iedereen is het erover eens. This is proof of her virginity. Dit is het bewijs van haar maagdelijkheid. There was a procedure that was done. Er was een procedure die werd toegepast. After she was engaged. Nadat ze verloofd was. On the day before her wedding. Op de dag voordat ze zou huwen. They would examine. Ze werd onderzocht. They would begin to break the hymen. Dan zou het maagdevlies verbroken worden. She would bleed. Daar zou bloed uit voortkomen. And they would take a garment and get that blood. En dan zouden ze op een doek dat bloed verzamelen. The parents would receive what's called in Hebrew a shtar. En de ouders ontvingen dan wat in het Hebreeuws heet shtar. Shtar. It is a document. Het is een document. A legal document. Een wettig geldig document. So when a woman is falsely accused. Dus als een vrouw valselijk beschuldigd werd. Because immediately after that procedure. Want meteen na die procedure. She could not be alone. Mocht ze niet meer alleen zijn. They have what's called shomrot. Dat heet shomrot. Oftentimes these would be like the bridesmaids. Vaak waren dat meisjes of vrouwen die haar vergezelden, net als de bruidsmeisjes. Today they get small children that job. Vandaag de dag laten ze kleine kinderen die taak vervullen. They say if you don't let this woman out of your sight, you'll get a reward at the wedding. En ze zeggen tegen die kinderen, als jullie bij deze vrouw blijven in haar tegenwoordigheid, tot het moment dat ze trouwt, dan krijgen jullie een beloning. 10, 15 children are with her constantly. Dus voortdurend zijn er 10 tot 15 kinderen met haar. She's never alone. Zij is niet meer alleen tot het moment dat ze groeit. And therefore, what we know, because they are called alamot. Daarom weten we wat genoemd wordt alamot. Each of these 10 women. Ieder van die 10 vrouwen. Were brides. Waren bruiden. Not bridemaids. En niet bruidsmeisjes. Speaking to the body of believers. Er wordt dus gesproken tot het lichaam van de gelovigen. We're not bridesmaids. Wij zijn niet bruidsmeisjes. Yeshua is going to marry us. Yeshua huwt ons. That is, we're going to have a covenant relationship with him. En dat betekent dat we een verbondsrelatie met hem zullen hebben. Okay, now let's turn to Nehemiah. Laten we nu gaan naar Nehemiah. In the next 3 messages that we're going to learn together. De komende 3 boodschappen die we met elkaar zullen leren. We're going to focus on 3 men. Kijken we naar 3 mannen. Nehemiah. Eliyahu. And Daniel. En Daniel. We're going to see that each of these 3 men. We gaan zien dat bij ieder van deze 3 mannen. In a unique way. Op een unieke manier. Expresses a kingdom character. Hun leven uitdrukking geeft van het karakter van het koninkrijk. That is, we can learn from them. Dat is, we kunnen van hun leren. How to be prepared. Hoe we voorbereid moeten zijn. How to be ready. Hoe we klaar moeten zijn. How to be corrected. Hoe we gecorrigeerd kunnen worden. So we're truly reflecting that kingdom people. Zodat we waarachtig een reflectie in ons zullen hebben van het koninkrijk. En we koninkrijksmensen zullen zijn. Look with me to Nehemiah chapter 1. Kijk met mij naar Nehemiah hoofdstuk 1. We see here that these are the words of Nehemiah, the son of Hakalia. We zien dit zijn de woorden, de geschiedenis van Nehemiah, de zoon van Hakalia. You understand this is a testimony from him. Dit is een getuigenis van hemzelf. He's sharing with us what took place in his life. Hij deelt met ons wat plaats heeft gevonden in zijn leven. God inspired for him to write this down for you and for me. God heeft hem geïnspireerd om deze dingen op te schrijven voor u en voor mij. It came about in a month. En het gebeurde in de maand. The month of Kislev. De maand Kislev. Now, we talked about the relationship between that month and what festival. We hebben gepraat over de relatie tussen die maand en welk feest. Chanukah. Chanukah. Now, that word Chanukah appears in the book of Proverbs. Nou, dat woord Chanukah vinden we ook in het boek Spreuken. A different form, but same word. In een andere vorm, maar hetzelfde woord. I believe in Proverbs 22, verse 6. Ik geloof Spreuken 22, vers 6. If you're a parent, you'll know this verse. Als je een ouder bent, dan ken je dit vers heel goed. It says, train up the child in the way that he should go. Er staat op, train een kind in de weg die hij moet wandelen. You know this verse? U kent dit vers? It's the word Hanukkah, a child in the way that he should go. Dus Hanukkah, een kind in de manier waarop hij moet wandelen. It's dedication, but it's a process. Het heeft te maken met toewijding, maar die toewijding is een proces. And we're going to learn from Nehemiah the process of being ready for the kingdom. En we zullen van Nehemia het proces leren om klaar te zijn voor het koninkrijk. Look again at verse 1. Kijk weer naar vers 1. And it came about in the month of Kislev in the 20th year. En het gebeurde in de maand Kislev in het 20ste jaar. Now, whether we have 2 or 20 or 200. Nou, als we te maken hebben met 2, 20 of 200. The message is found in the number 2. De boodschap vind je in het getal 2. You'll remember that the number 2 has meaning. Herinnert u zich nog dat ik gezegd heb dat het getal 2 heeft een betekenis? What did we learn yesterday about the significance of 2? Wat hebben we geleerd over 2 gisteren? 2 different opinions. Excellent. Twee verschillende meningen. We're going to see that Nehemiah had one opinion. We zullen zien dat Nehemiah één mening had. And the world had a different one. Maar de wereld had een andere mening. Tells us in Nehemiah that he was in Shushan, the capital. En er staat dat Nehemiah was in Shushan. Wel staat de burcht, maar in feite de hoofdstad. Now, Babylon was a glorious city according to the eyes of the world. Nou, Babylon was een prachtige stad volgens de ogen van de wereld. But Shushan was even greater. Maar Shushan was nog mooier. The capital of this empire. Shushan was de hoofdstad van dat hele gigantische rijk. Moved from Babylon to Shushan. Want we hadden de functie van hoofdstad verplaatst van Babel naar Shushan. According to the eyes of man, Shushan was the most glorious city in the world. Volgens de ogen van de mensen was Shushan de allermooiste stad in de hele wereld. Verse 2. Vers 2. And a man came before Nehemiah. En er kwam een man voor mij. His name was Hanani. Zijn naam was Hanani. Now, names are important in the scripture. Namen zijn belangrijk in de schrift. This is a word which means a supplication. Dit is een woord dat betekent voorbeden. It's beseeching for grace. Het is het zoeken, smeken om genade. A man comes before Nehemiah beseeching grace. Een man komt voor Nehemiah en die zoekt zijn genade. I think what we're supposed to learn is this. Wat we hier moeten leren is geloof ik dit. There's people that are going to come before us. Er zijn mensen die naar ons toe zullen komen. And they are in need of grace. En ze hebben enorme behoefte aan genade, aan ontvangst. They are in need of ministry. Ze hebben behoefte aan bediening. How should we respond? Hoe moeten we daarmee omgaan? What do we have to give up? Wat moeten we opgeven? These are the questions we're going to answer. Dat zijn de vragen die we gaan beantwoorden. Look again at verse 2. Kijk opnieuw naar vers 2. And a man by the name of Hanani, he came from my brethren. En een man genaamd Hanani kwam naar mij toe, een van mijn broeders. He was with the men of Judea. Hij was met de mannen uit Juda. So these men came before Nehemiah. Dus deze mannen kwamen voor Nehemiah. Remember the man's name, Hanani? En de naam van de man was Hanani. Meaning supplicating, asking for a favor. Dat betekent voorbeden, vragen om een gunst vragen. He saw these men, his own countrymen, coming to him. Hij zag zijn eigen mensen uit zijn eigen land naar hem toe komen. And he asked them concerning the situation of the Jewish people, the refugees. En ik vroeg hem naar de situatie van het Joodse volk, de vluchtelingen. Those who remained from the captivity that were still in Jerusalem. Zij die overgebleven waren van de ballingschap en nog steeds in Jeruzalem waren. Now I want you to see that there was a disconnect between Nehemiah en Jerusalem. Er was dus geen verbinding tussen Nehemiah en tussen Jeruzalem. The allurement of Shushan may have impacted this. Misschien was de reden de uitstraling van Shushan. We're going to see that Nehemiah had a very high position in this government. Want we zullen zien dat Nehemiah een zeer hoge positie had in de regering in Shushan. He was one of the leaders of this empire. Hij was een van de leiders van dit grote rijk. He would have a good life. Hij had een goed leven. We're going to see that he was the cupbearer. We zullen zien dat hij de bekerdrager was van de koning. This involved two positions. Dat betekent dat hij twee posities had. He was a trusted confidant of the king. Eén, dat laat zien dat hij een zeer betrouwbare vertrouweling was van de koning. He would make sure that no one would poison him. Hij zorgde ervoor dat niemand de koning kon vergiftigen. He was also an advisor. Maar hij was ook een adviseur van de koning. He was living a good life in a good place. Hij had een zeer vooraanstaand leven in een plaats van hoge positie. Now we may understand why these men came to Nehemia. Nou begrijpen we misschien waarom deze mannen juist naar hem toe kwamen, naar Nehemia. They told him the situation in Judea and Jerusalem. En ze vertelden hem over de situatie in Judea en Jeruzalem. Notice what it says in verse 3. Kijk wat er staat in vers 3. And they said to me, those who remained. En ze zeiden tot mij, de overgeblevenen. Which remained from the captivity there in the nation. Die daar in gevangenschap zijn overgebleven. Now, this word for nation is unique. Het woord wat daar staat voor gewest, voor natie. We use it in modern Hebrew for the state of Israel. Het is een uniek woord en we gebruiken dat in Israël voor de moderne staat Israël. It has to do with a government that is organized. Het heeft te maken met regering en een georganiseerde staatsvorm. A country that is functioning. Een land dat functioneert. What we're going to find is that the state of Israel, going back 2400 years ago. Wat we gaan ontdekken, dat de staat Israël 2400 jaar geleden. Was in disarray. Niet functioneerde. It was not being administered whatsoever. Er was niet op een goede regeervorm. There was poverty. Er was armoede. There was lawlessness. Er was wetteloosheid. There was great need. En er was een grote nood. Notice what the text says in the middle of verse 3. Kijk wat de tekst zegt in het midden van vers 3. Be'ra'ah gedola. Be'ra'ah gedola. Now, the word ra means evil. Ra is kwaad. It means that there was great evilness in Israel. Er was een groot kwaad, die zat een grote rampspoed in Israël. Now, this word ra in Hebrew. Dit woord ra in het Hebreeuws. Is the exact opposite of the Hebrew word tov or good. Is het tegenovergestelde van het Hebreeuwse woord tov, wat goed betekent. What does tov mean according to the Bible? Wat betekent tov volgens de Bijbel? Good. Goed. Excellent. According to God's will. Naar de wil van God. If there's great ra in the land, als er grote ra is in het land, nothing is functioning according to the will of God. Dat betekent dat niets daar functioneert volgens de wil van God. Let me ask you today. Mag ik u vragen vandaag? Is Israel tov or is Israel ra? Is het huidige Israël tof of ra? Is it functioning according to the word of God? Functioneert het naar het woord van God? Far from it. Helaas staat het daar ver vanaf. We know, for example, one woman came up to me very burdened yesterday. Weet u bijvoorbeeld, gisteren kwam een vrouw naar mij toe met een last op haar hart. Because of the ever-increasing number of abortions that are taking place in Israel today. Vanwege het nog steeds toenemende aantal abortus in Israël heden ten dagen. Israel is in need of truth. Israël heeft behoefte aan de waarheid. Israel is in need of ministry. Israël heeft bediening nodig. This is what Nehemia is hearing. En dat is wat Nehemia hier ook hoort. Because Israel is outside of God's will. Omdat Israël buiten Gods wil is. We find the word gerpa. Zien we hier het woord gerpa. It means shame and disgrace. Dat betekent schande en oneer. It's a great embarrassment. Het is een schaamte. It says the walls of Jerusalem are broken through. Want de muur van Jeruzalem is afgebroken, is doorbroken. Now, walls has to do with security. Nou, muren hebben te maken met veiligheid. There was no security. Israel was in danger. Er was geen veiligheid en Israël was in gevaar. It says the gates were burned with fire. En de poorten waren verbrand met vuur. In the same way that walls have to do with security. Op dezelfde manier zoals muren te doen hebben met veiligheid. The gates have to do with what? Staan poorten voor? Judgment. Oordeel. There was no justice in Israel. Er was dus geen gerechtigheid, geen juist oordeel in Israël. This is what Nehemia was learning. Dit is wat Nehemia hier hoort. Look at verse 4. Kijk dan naar vers 4. And it came about when I heard these things. En toen ik deze woorden hoorde. What did he do? Wat deed hij? He sat down. Hij ging zitten. I mean, you've heard the expression when someone has bad news to give to you. U kent die uitdrukking wel, maar als iemand slecht nieuws geeft. Do they tell you stand up for it? Zeggen ze dan, ga even staan. So, you need to sit down to hear this. Ga even zitten, want ik heb niet het beste nieuws voor je. He couldn't stand, which means he lost power. Hij kon niet meer blijven staan. Dat betekent dat hij werd zwak in zijn innerlijk. He said he cried. En er staat hij weende. And then he mourned as though a close relative passed away. En hij bedreef rouw alsof een naaste overleden was. And he didn't mourn for an hour or a day. En dat deed hij niet een uurtje of een dag. The expression yamim means a significant period of time. Zat yamim dus een heel aantal dagen lang. Now he was unaware of what the status was of Israel. Hij was zich niet bewust tot op dat moment wat de staat was van Israël. He wasn't paying attention what was happening there. Hij schonk weinig aandacht aan wat zich daar precies afspeelde. And I think many people have that same tendency today. En ik denk dat veel mensen diezelfde tendens in zich hebben heden ten dagen. They're not interested with Jerusalem. Ze zijn niet geïnteresseerd in wat in Jeruzalem afspeelt. Their hearts are burdened for what's going on there today. Hun harten branden niet voor wat zich daar nu heden ten dagen afspeelt. In essence, they're in disobedience. In feite leven ze vanuit ongehoorzaamheid. Why do I say that? Hoe kan ik dat zeggen? Because we're commanded by Yeshua. Want Yeshua heeft ons geboden. To watch the fig tree. Om te kijken naar de vijgenboom. Through what's going on in Israel and Jerusalem, we have discernment of the prophetic calendar. Door wat er zich afspeelt in Jeruzalem en in Israël, kunnen wij gaan onderscheiden hoe de profetische kalender zich beweegt. Look now at verse 5. Kijk nu naar vers 5. After hearing these things, notice the first words out of his mouth. En nadat hij deze dingen gehoord had, wat is dan het eerste woord dat uit zijn mond komt? It's the word ana. Is het woord ana. It is a term of beseeching, pleading. Dat is een term van pleiten voor het aangezicht van God. It is asking for God to respond. Het is vragen aan God of hij wil reageren. It's a term of prayer. Het is een term van gebed. He says, please, O Lord, God of the heavens. Ach, Heere, God van de hemelen. Now, the term God of the heavens. Nou, de term God van de hemelen. Speaks about the supernatural power of God. Spreekt over de bovennatuurlijke kracht van God. In other words, with him all things are possible. Met andere woorden, door hem zijn alle dingen mogelijk. He says, the great and awesome God. En dan zegt hij, grote en geduchte God. El Gibor Hanora. El Gibor Hanora. Now, the reason why I say that. De reden waarom ik dat zeg. If you come from a Jewish background. Als je komt van een Joodse achtergrond. If you're familiar with the Jewish prayer book, a Siddur. Als je vertrouwd bent met het Joodse gebedenboek, de Siddur. You will know that expression, Ha'el HaGadol HaNora. Dan zul je die uitdrukking kennen, Ha'el HaGadol HaNora. We beseech God in order to bring about the outcome of redemption. We zoeken Gods aangezicht opdat de verlossing gerealiseerd zal worden. This phrase appears several times in the scripture. En deze woorden kom je een aantal keer tegen in de schrift. And it's all about God bringing about the fulfillment of his will. En is altijd een zoeken van God opdat zijn wil tot vervulling gebracht zal worden. For his people. Voor zijn volk. Again, middle of verse 5. In het midden van vers 5. He speaks of God as the one who keeps covenant. Het noemt God degene die het verbond onderhoudt. Now notice the next word immediately after keeping covenant. En kijk dan naar het woord wat hij noemt meteen nadat hij spreekt dat God degene is die het verbond onderhoudt. It's one of the most powerful words in the scripture. Dat is namelijk een van de krachtigste woorden in de schrift. It's the Hebrew word chesed. Het is het Hebreeuwse woord chesed. Now oftentimes in the Hebrew New Testament. Nou vaak in het Hebreeuwse Nieuwe Testament. When the English word grace appears. Als er in het Engels genade staat. We see it translated into Hebrew as chesed. Dan wordt het in het Hebreeuws vertaald met chesed. Understand the meaning of this word from a rabbinical and biblical standpoint. Maar begrijp de betekenis van het woord vanuit een Bijbels en rabbijns standpunt. God has a big job to keep covenant with you and me, does he not? God heeft er een enorme taak aan om het verbond met u en mij te onderhouden. It's hard work keeping covenant with Israel. Het is een hard werk voor God, een intens werk om het verbond met Israël te onderhouden. We enter into it with the best intentions. Wij komen binnen met de beste intenties. But that's because we don't know ourselves. Maar dat is omdat we onszelf niet kennen. What happens is we agree, but then we transgress. Wat gebeurt is dat wij binnenkomen en ermee overeenstemmen, maar dan gaan we afwijken. Our nature is to be covenant breakers. Want onze gevallen natuur maakt ons verbrekers van het verbond. Jew or Gentile, it doesn't make a difference. En het maakt helemaal geen verschil of je Jood bent of niet Jood. We're all covenant breakers. We zijn allemaal mensen die van nature het verbond verbreken. Chesed is a special word. Chesed is daar een heel speciaal woord in. It's a technical word. Het is een technisch woord. It is what God must supply. Is datgene waarin God moet voorzien. In order to keep the covenant in place. Opdat het verbond stand zal kunnen houden. Notice how it appears in this usage. Kijk hoe het hier gebruikt wordt. He says. Hij zegt. God, the one who keeps covenant. God, degene die het verbond houdt. And chesed too, those who love him. En die chesed betoont tegenover degene die van hem houden. But those who keep his covenant. En die zijn geboden onderhouden. Verse 6. Vers 6. He says, now please listen or address your ear to me. Vers 6. Laat toch uw oor opmerkzaam zijn. And may your eyes be open to hear my prayer of your servant. En uw ogen geopend zijn om te horen het gebed van uw dienaar. Which I pray before you today. Dat ik vandaag voor u uitbid. It's not a short prayer of 5 minutes. Het is niet een kort gebedje van 5 minuten. He says throughout the day and throughout the night. Dat ik dag en nacht voor u opzeg. Concerning the children of Israel. Met betrekking tot de Israëlieten. Your servants. Uw dienaren. What does he do? Wat doet hij? It is a prayer of confession of sin. Het is een gebed, een belijdenis van de zonde. It is when we confess our sins that God is listening to give us his chesed. Het is wanneer we onze zonde belijden dat God luistert en zijn chesed aan ons schenkt. He speaks about our sins. Hij spreekt over onze zonde. His sins. Zijn zonde. His father's house sins. De zonde van het huis van zijn vader. He says, we all have sinned. Hij zegt, wij alle hebben gezondigd. Verse 7. Vers 7. Now, he's not just speaking about typical sins that we're all guilty of. Nou, hij spreekt niet zozeer over algemene zonden waar we allemaal schuldig van zijn. Look at verse 7. Kijk naar vers 7. Twice there to emphasize what we're going to talk about, a word is mentioned. Twee keer gebruikt hij daar een woord wat benadrukt waar we het over hebben. It's the word chaval. Het woord chaval. Now, this word has two meanings. Nou, chaval heeft twee betekenissen. If something bad happens, something horrible takes place. Als er iets slechts gebeurt, iets heel slechts. We use the word chaval. How awful this is. We gebruiken het woord chaval. Hoe verschrikkelijk iets is. It is also the Hebrew word. Is ook het Hebreeuwse woord. Which is used for terrorism. Wat gebruikt wordt met betrekking tot terrorisme. Now, let me tell you, if you're ever on an El Al flight to Israel. Als u ooit op een vlucht van El Al naar Israël bent geweest. And you know a little bit of Hebrew. En u kent a little bit Hebreeuws. Be careful. Wees voorzichtig. There's a true story about an individual. Er is een waar gebeurd verhaal over een persoon. The stewardess came and said, would you like a drink? De stewardess kwam en zou u iets willen drinken? And he wanted to say, I want to accept. En hij zei, ja, dat wil ik aanvaarden. That word is ani mekabel. Ani mekabel. But he didn't say that. Maar dat zei hij niet. He said ani mechabel. Maar hij zei ani mechabel. Which is, I'm a terrorist. He didn't get a drink. U hebt geluisterd naar de wekelijkse Bijbelstudie op Radio Israël. Thank you. flesh cry out for thee, O God. You, O Lord, are the sun and a shield. You show us favor and honor. No good thing will you withhold from him who walks with you. Almighty Blessed is the man who trusts in you, even the sparrow has found a home, and the swallow a nesting place where she may feed her young, a place near your own. They choose to dwell, O Lord Almighty, my King, my God. You, O Lord, are a sun and a shield. You show us favor and honor. No good thing will you withhold. Almighty One, blessed is the man who trusts in you. אחרי כי כלות הכל

I can praise you all my days, for through you I am of God, Lamb of God. Lamb of God, it happened as you said. Lamb of God, you rose up from the dead, and now I can praise you all my days, for through you I am of God, Lamb of God. And now I can praise you all my days, for through you I am of God, Lamb of God. Radio Israël.nl. Het is nu 10:00.